Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 marca, jest 8. Małgorzata Najgorska-Plaszmowska zaprasza na serwis Trójki. Po incydencie przed Białym Domem agenci Secret Service zatrzymali jedną osobę. Prawie 1000 razy interweniowali po wczorajszych wichurach strażacy, najczęściej w Wielkopolsce, na Śląsku i w Lubuskiem. Szef Komisji Europejskiej jest pewien, że mimo wszystkich kryzysów Unia Europejska przetrwa co najmniej 60 lat i jeszcze się powiększy. Na początek Waszyngton, gdzie w pobliżu Białego Domu zatrzymano jedną osobę. Doszło do tego, gdy podejrzany pojazd podjechał w nocy do punktu kontrolnego przed siedzibę amerykańskiego prezydenta. Według telewizji CNN kierowca twierdził, że przewozi bombę. Cytując dwa źródła w siłach bezpieczeństwa, CNN podało, że nie ma potwierdzenia, jakoby cokolwiek znaleziono w aucie, ale w Białym Domu podniesiono poziom zabezpieczenia, a wokół budynku zamknięto kilka ulic. Wczoraj niezidentyfikowana osoba próbowała przeskoczyć ogrodzenie Białego Domu, ale została obezwładniona przez agentów Secret Service. Prezydenta Donalda Trumpa nie było wtedy w Białym Domu, przebywał na Florydzie. I znów połamane drzewa, zerwane dachy, zniszczone linie energetyczne. Prawie 1000 razy interweniowali strażacy po osinnych wichurach, które przechodziły nad Polską. Najwięcej pracy mieli w województwach wielkopolskim, śląskim i lubuskim. Wichura w całym kraju uszkodziła dachy na 147 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że po wichurach prądu nie ma ponad 3,5 tysiąca gospodarstw domowych. Najwięcej w województwach małopolskim, opolskim i kujawsko-pomorskim. Wolne sądy, wolne samorządy. Pod tym hasłem przeszedł wczoraj ulicami Warszawy sprzed kancelarii premiera na plac zamkowy Marsz Kodu. Uczestnicy demonstracji protestowali przeciwko zapowiadanym przez rząd zmianom w sądownictwie i samorządach. Mówili, że rządząca większość już zniszczyła Trybunał Konstytucyjny, a teraz zagrożona jest niezawisłość innych sędziów, a także niezależność samorządów. Do tej pory samorządy same decydowały, co mają robić, a teraz okazuje się, że PiS już chce zawładnąć już samorządami. Sądy, no to jest rzecz już niesłychana, odbieranie praworządności i samorządności sądom, ingerowanie w ich niezależność, niezawisłość, wydaje mi się to niedopuszczalne i dlatego tutaj jestem. Chodzi o utrzymanie tego stanu prawnego, jaki był, żeby sądy były niezawisłe, żeby samorządy były niezależne od rządu. Po prostu. Konstytucja to jest coś, co my, naród, wybraliśmy w referendum. I to jest nadrzędny nasz dokument, który powinien obowiązywać nas wszystkich. A pod konstytucję dopiero możemy ustanawiać prawo. Nasza obecna władza nie dostała od nas mandatu, żeby konstytucję zmieniać. Podczas marszu były zbierane podpisy pod referendum przeciwko wprowadzanej reformie edukacji. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński jak co miesiąc przyjechał wieczorem na Wawel, by złożyć kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich i jak co miesiąc protestowała przeciwko temu grupa kilkudziesięciu osób. Zgromadzeni u stóp wzgórza ludzie mówili, że sprzeciwiają się upartyjnieniu Wawelu. Szef Komisji Europejskiej jest pewien, że mimo wszystkich kryzysów Unia Europejska przetrwa co najmniej 60 lat i jeszcze się powiększy. Unia będzie miała więcej niż 30 członków, powiedział Jean-Claude Juncker gazecie Bild am Sonntag. Juncker jest przekonany, że po Wielkiej Brytanii już żaden inny kraj nie wyjdzie z Unii Europejskiej. Przeciwnie, pozostałe państwa członkowskie ponownie się w sobie zakochają i odnowią śluby z Unią Europejską. Tak mówił Juncker niemieckiej gazecie przed jubileuszowym szczytem wspólnoty, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Rzymie. Jean-Claude Juncker wyraził też zrozumienie dla tych, którzy nie są zadowoleni z obecnego stanu Unii Europejskiej. Europa robi wiele rzeczy dobrze, ale niektóre robi źle, przyznał w wywiadzie dla Bild am Sonntag szef Komisji Europejskiej. Był najlepszym muzykiem rockowym w historii, tak napisał na Twitterze po śmierci Chucka Berry'ego Bruce Springsteen, słynny amerykański gitarzysta, piosenkarz i kompozytor rockowy. O śmierci legendy rock'n'rolla poinformowała policja w amerykańskim stanie Missouri. Chuck Berry zmarł w swojej rezydencji w pobliżu St. Louis, miał 90 lat. I jeszcze jedna informacja. 1/4 pubów i restauracji w Belgii łamie w godzinach nocnych zakaz palenia. Tak wynika z danych przeprowadzonych przez kontrolerów w ubiegłym roku. W ciągu dnia statystyki wypadają lepiej. Beata Płomecka. Palenie w pubach, restauracjach czy barach jest zabronione w Belgii od prawie 6 lat. Rok po wprowadzeniu zakazu za jego zignorowanie zostało zamkniętych prawie 5 tysięcy lokali. W kolejnych latach, jak mówili inspektorzy, sytuacja poprawiła się, ale przede wszystkim w ciągu dnia. W ubiegłym roku zakaz łamało tylko 10% pubów, restauracji i barów. Nocą jednak żadnej poprawy nie ma i nadal prawie 1/4 nie przestrzega wprowadzonego zakazu. Właścicielom grozi za to kara finansowa nawet do 600 euro, a w przypadku ponownego naruszenia przepisów sankcje są jeszcze wyższe, włącznie z zamknięciem lokalu na pół roku. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Powitał nas, kto nas powitał? Franek Poranek. Franek Poranek, a wcześniej w rochlikowym karliku. Tak brzmi tytuł płyty, a tytuł piosenki, wiecie jak? Smrodliwi duchowi. A myślałam, że dzieci wiedzą lepiej. Nie, albo nie były dzieci ranek. Wiedzą lepiej. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj tak, w towarzystwie jestem trzech młodzieńców. Dzień dobry, witam serdecznie pana Juliusza. Dzień dobry. Pana Michała. Dzień dobry. I pana Filipa. Dzień dobry. Debiutanta, który bardzo się boi, szczęka zębami, czy już nie? Nie, już nie szczęka. No to dobrze, to całe szczęście. Panowie drodzy, czy macie jakiś sposób na to, żeby się obudzić? Jakąś rokową muzę. Nastawić sobie budzik. Trochę taką... Rokową muzę, powiadasz? Tak. Rozruszać się. Na przykład tata miał propozycję do taty, żeby mi telefon ustawił budzik i jak mam się obudzić, to będzie mi jakaś muzyka dzwoniła. Macie swoje sposoby, to świetnie. Albo downhill. Bo widzę, że jesteście rzeźcy. A słuchajcie, a czy śniadanie dobre było? Tak. Kanapki z dżemem. O, nie wiem, czy to jest najlepsze śniadanie. Ja kanapkę z szynką ohydną, sałatą, pomidorem, oczywiście niedojrzałym. Ale wiesz, że to trochę jest bardziej zdrowe niż jest. To, co zjadł Michał. Mam nadzieję, że energii nam wystarczy do godziny 10, a potem możecie zapaść w drzemkę. No to co, startujemy? A poza tym są przerwy. A poza tym są przerwy, to prawda. Starałam się, Julku, specjalnie dla ciebie i mam nadzieję, że także dla innych zagadkowych słuchaczy, tak wybrać muzykę, żeby było energetycznie. Wiesz, co to znaczy? Tak. Mhm. Startujemy? Tak. W takim razie tak. Michał gotowy? Tak. Juliusz gotowy? Tak. Filip też? Tak. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. No co mówimy? Zaczynamy. Mhm. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Someone sharing a delight, chat, this and that, and cocktails for two, as we enjoy a cigarette, to some exquisite chansonnette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette, with cocktails for two. My head may go reeling, but my heart will be obedient, with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at 5, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete the plan that all began with cocktails for two. Complete her plan that all began. to jest jedna z tych piosenek, które tu w zagadkowym studiu bardzo, bardzo, co lubimy? Budzą. Co robimy? Lubimy, bo budzą, tak, bo są właśnie... No i są śmieszne i takie świerjęte. Ale są też świetne. Tak. Spiky Jones i koktajl dla dwojga. Co może w tym koktajlu było coś, że zaczęli bekać? A no tak, mówiliśmy wielokrotnie, że Spiky Jones wymyślał różne instrumenty bardzo ciekawe. Między innymi taki jeden, który nazywa się, pamiętacie jak? Nie wiem, bekać? Czy mogę o tym powiedzieć. No powiem, pierdofon. A tak, taka fantazja ogromna, ale jak on zabrzmiał. W tej piosence także. Moi drodzy, nadszedł czas na... Zagadki. Zagadki zagadkowe. Zagadka numer jeden, dobrze? Tak. Uwaga, ja pytam, wy odpowiadacie jak zwykle. Z roku na rok jest ich na świecie niestety coraz mniej. Dużo jest takich zwierząt. Dorożka? No, widzisz, niekoniecznie zwierząt. Z ponad 3 milionów osobników żyjących w Polsce ostało się nam ostatnio niespełna 0,5 miliona. Czyli to potwierdza tylko tę tezę, że jest ich coraz mniej, niestety. To nie jest gryzoń, to jest ssak. Wieloryb? A wodny? Największe z nich, i tu jest, Michale, słonie. Odpowiedź na twoje pytanie. Tak. Ważą niemal, uwaga, uwaga, 9 kg. A są większe niż ludzie? Nie. Delfin? Mogę ci powiedzieć, że nie. To niemożliwe. Poczekaj, niemożliwe. Podpowiedź kolejna. Musi być większe i ważyć więcej niż człowiek. Dlaczego musi? No bo to jest jakieś nielogiczne. Mniejsze niż człowiek. Aha. A waży więcej. Nie, nie waży więcej. 9 kg to jest więcej. A, to ma. A, no właśnie. Uwaga, dzięki udomowieniu na Półwyspie Iberyjskim pojawił się ten jegomość prawie na całym świecie. Od Europy Zachodniej, Australii, poprzez Amerykę Południową, Północną Afrykę i ponad 800 wysp świata. Delfin? Nie. Australijczycy twierdzą, być może to was nakieruje na właściwy trop, że niezawodnym środkiem na lekko podwyższoną gorączkę, a nie, to was nie naprowadzi na pewno, kangur. Jest herbatka zaparzona z jego bobków. Kangur. Kontrowersyjna teza. Owca? A widzę, że was to nie zaskoczyło. Nie jest to owca. Panowie, mam jeszcze 3 podpowiedzi. Uwaga. A to bardzo ciekawe. Ma kinetyczną czaszkę. Wiecie, co to znaczy? Nie. To jest taka czaszka, w której poszczególne elementy nie są zrośnięte ze sobą na stałe, ale mogą się względem siebie przemieszczać. Zoba. A jest to bardzo potrzebne, ponieważ jegomość wykonuje całkiem długie susy. Zoba. Wieloryb. Zoba. No zoba lub ropucha. Chyba udaje mi się wyprowadzić was w pole. Jeszcze jedna podpowiedź. W Polsce żyje ponad 55 tysięcy osób, które noszą nazwisko brzmiące identycznie jak to słowo, którego teraz szukamy, a które określa naszego bohatera. Zab. Nowak? Nie. No to ostatnia i taka też podpowiedź, która naprawdę tu możecie być już całkiem blisko dobrego rozwiązania. Delfin? Bohater bardzo mocno kojarzy się nam z Wielkanocą. Królik! Jaki no pomysł tak, ma pan Filip? Bobki. Króliki Królik. Mają bobki. No mają, a nie kupy. No ale wiesz, to jest... Tak. Ale mój kolega nie ma na nazwisko królik, tylko zając. Mm-hmm. Filipie, a ty uważasz, że... Zając. Cóż to za bohater naszej zagadki? Zając. Michale, jeszcze twój pomysł. Delfin? No tak myślałam, zawsze liczę na was bardzo. W takim razie zaprosimy teraz pana Mieczysława Gajdę, aby rozwiał nasze wątpliwości. Zając albo... Cały dzień kuca i skacze. Czasem zowią go szaraczek. Chociaż jest to bardzo trudne, ty na pewno już to wiesz. No, jak nazywa się ten zwierz? Ale my nie mówimy, prawda? Miałem rację. Ponieważ zagadkowi słuchacze czekają. Numer telefonu poproszę. 7, 22 i 7 trójek. Słuchajcie, to teraz bez pomyłki, na czysto, proszę bardzo. 22 i 7 trójek. When you change your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed. 'Cause we've all got to change sometimes. When you change your hat, you'll be no longer that person with the last hat on your head. When you lie down flat, you won't be that person that was standing on your head. 'Cause flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change sometime. Yabba dabba dabba dabba dab dab. Yabba dabba dab dab dab dab. Your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed, as well as flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change. Changing is strange. We've all got to change sometimes. Sometimes. A my witamy bardzo serdecznie naszą zagadkową słuchaczkę, ale zanim powitamy tak na dobre, to posłuchajmy raz jeszcze, o czym opowiada pan Gajda. Cały dzień kuca i skacze. Czasem zowią go szaraczek. Chociaż jest to bardzo trudne. Ty na pewno już to wiesz. No, jak nazywa się ten zwierz? I ty na pewno już to wiesz, Weroniko. Halo, halo, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy, że dzwonisz do nas z Warszawy. Wiemy, że masz całe 4 lata. Czy to się zgadza? Tak. Ale Weroniko, jeszcze nie wiemy, jak brzmi odpowiedź. Odpowiadaj. Poprosimy, abyś odpowiedziała teraz. Jak brzmi odpowiedź? Zajam. Słyszeli panowie? Zrozumiałem zając. Bardzo dobrze. To teraz jak zając się cieszy. No nie wiem, czy to jest radość, ale odezwał się. Weroniko, czy ty słyszysz? Tak. Tego zająca? To teraz posłuchaj. On wrzeszczy chyba. Popa, tak, z radości może. Jak pogratulują ci panowie zagadkowi w studiu? Gratulacje bardzo wielkie. Za to, że masz odwagę w ogóle rozmawiać z nami w wieku 4 lat. No tak, trzeba dużej odwagi. Ja doświadczam tego co niedzielę. Weroniko, no bardzo serdecznie ci dziękujemy. To ja poproszę jeszcze o coś, co często brzmi w tym studiu, kiedy wydarzają się ważne rzeczy. Poczekajcie, zapytajmy. Weroniko, czy podobało ci się troszkę? Tak. Bardzo się cieszymy. A masz jakieś plany na ten piękny dzień? On nie jest piękny. Piękny, cicho. Jakie? Co będziesz robiła ciekawego? Co by tu dzisiaj zrobić? No i proszę bardzo. No pięknie. To czy mamy nadzieję, że spektakl bardzo ci się spodoba. Życzymy pięknej niedzieli. I co robimy, panowie? Żegnamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Weroniko. I żegnamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A, do usłyszenia. Wspaniale. No i cóż, i zabieramy się do pracy. Zagadka numer 2 przed nami. Podpowiedź numer 1. Uwaga, uwaga, mają różną wielkość, która waha się od 3 mm do 30 cm. Motyl. Jakieś pomysły? Ja. Delfin? Ty masz jedną gotową. Świetnie. Podpowiedź numer dwa. Widzą tylko trzy kolory. Czerwony, żółty oraz zielony. Psy? Węże też widzą. Dobrze, idźmy dalej. No, tutaj będziecie mieli wątpliwości co do tych psów, delfinów, także węży. Mają cztery skrzydła. Motyle. I sześć nóg. Motyle. Mogą latać z prędkością 12 km na godzinę. Wesk. Proszę. Nie, to nie motyle. Wesk. O, proszę bardzo, myślałam, że powiesz delfin. Szybko czy nie szybko? 12 km na godzinę? Może być to albo motyl, albo... Motor. Waska. Albo motor, no to dosyć duży rozrzut. Używają swoich czułków, i to piękne, do wąchania zapachów. Pszczoła. Nie potrafią wzbić się w powietrze i to zaskakujące. Jeśli temperatura jego ciała jest mniejsza niż 86 stopni Celsjusza, to by trzeba sprawdzić. Dziwna historia. W każdym razie Antarktyka jest jedynym miejscem na Ziemi, gdzie ich absolutnie nie znajdziemy. Antarktyda. Motylki. Antarktyka. Przeciętnie żyją około 3 tygodni. Motylki lub waski. Meduzy? Motylki. To was zaciekawi. Uwaga. Mogą unieść 50 razy większy ciężar niż ich masa ciała. Mrówki? To tak, jakby człowiek mógł podnieść 2 duże samochody osobowe wypełnione ludźmi. Mrówki? Ciekawe? Motylki. Nie mogę odpowiedzieć tak czy nie, bo jesteśmy blisko finału. Jeszcze zagadkowi słuchacze muszą mieć tutaj coś do powiedzenia. No to jeszcze w takim razie 2 podpowiedzi. Dzielą się na 2 typy, dzienne i nocne. Ćmy i motyle. Ostatnia podpowiedź, zastanówcie się dobrze. Obecnie na świecie istnieje 164 tysiące różnych gatunków. Ich i rodzajów, czyli bardzo, bardzo dużo. Samochód? Różnych odmian. No, motyle. Dobrze, słuchajcie, to teraz wybieramy między samochodem a motylem. Zobaczymy, co wybiorą nasi słuchacze. Panie Mieczysławie... Cienkie i kolorowe skrzydełka mają. Wiosną i latem między kwiatkami latają. No i raz jeszcze poproszę brawurowo o podanie numeru telefonu. 22 i 7 trójek. Otwieram okno i czekam. to mi motyle nas zaniosły dzięki dużym dzieciom, bo tak brzmi tytuł tej płyty. Zaniosły nas dokąd? A no zaraz posłuchamy dokąd. Cienkie i kolorowe skrzydełka mają. Wiosną i latem między kwiatkami latają. A my witamy bardzo serdecznie kolejną zagadkową słuchaczkę. Tym razem jest to Milena, 9-letnia z Wrocławia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No witamy i pytamy. Jak brzmi odpowiedź na pytanie pana Mieczysława Gajdy? Motyle. Motyle, panowie. I cóż my na to? Wszyscy razem? To jest dobra odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. A dobre odpowiedzi w naszym studiu co robimy? Fanfary. Nagradzamy. Proszę bardzo. Milenko, no to takie te fanfary były takie sobie, ale bardzo dobra odpowiedź. Dzwonisz do nas z miasta, przepięknego miasta Krasnali. Tych Krasnali jest tam, policzyłaś kiedyś ile? Nie, nigdy nie liczyłam. A masz jakiegoś swojego ulubionego może? Nie. Nie? Och, ja pamiętam, jak kiedyś wędrowałam sobie nie raz, zresztą nie dwa, i przyglądałam się. Pamiętam, że był słupnik i było jeszcze mnóstwo. Latarni. Ich jest chyba około 300 latarni w ogóle. Był. Ja pamiętam latarnika. Latarnik? I mam w kulce motor, na motorze. Mm. Albo piekarz. Tak, i piekarz, i jest ich mnóstwo. No nic, gratulujemy ci. A ja mam podstówkę z i miejsca na ziemi. I odpowiedzi, i bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrów od nas i Wrocław i Krasnale, dobrze? A rzeźbiarz jeszcze był. I jeszcze rzeźbiarz. Dobrze. Do usłyszenia, Milenko. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Czy wy słyszycie teraz, co się dzieje w naszym zagadkowym studiu? Tak, przychodzi pani. Ale co to takiego jest? Cisza. Hmm. To nie jest cisza. Oj, to nie jest cisza. Pani jest panią wiosny. Julku, o pani za chwilę będzie, ale posłuchaj, co się dzieje. To bardzo ważne odgłosy, dlatego że teraz padnie niezwykle trudne pytanie. Jestem bardzo ciekawa, jak na nie odpowiecie. Jesteśmy gotowi? Tak. A w tych dźwiękach jest podpowiedź. Co to takiego jest hortiterapia? Konik polny? Blisko, blisko. Dźwiękowa terapia? Ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Ten konik polny był bliżej, prawda? Terapia konikami polnymi? Nie. Hortiterapia. Lęk przed konikami polnymi? Łąka. O, świetnie, łąka. A jak łąka to? Polana. Jak Światy... łąka to terapia. No właśnie. Bardzo ci, Julku, dziękuję serdecznie. A w naszym studiu witam panią Zofię Wojciechowską, hortiterapeutkę. Terapeutkę. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Tak, te kwiaty oznaczają, że ja jestem hortiterapeutką, czyli osobą, która zajmuje się ogrodoterapią, leczeniem pięknem roślin. I co to takiego może być? To leczenie pięknem roślin. Jak sobie wyobrażacie? Dawanie im wody i ziemię. Ale co, że leczy pani Zofia kwiaty, tak? A to jest chyba niedokładnie. Myślę, że to chyba tak działa w dwie strony, bo wy tutaj, będąc w studio, opowiadacie niezwykle ciekawe historie o roślinach, o świecie zwierząt, o florze, faunie, i ta ekologia stąd płynąca przenika do świata ludzi, i później ludzie zwracają uwagę na rośliny, na drzewa i też je leczą, bo buduje się taka więź bardzo specyficzna, przyjaźń między ludźmi. Bardzo mocna, prawda? Bardzo mocna. Od kilkudziesięciu lat zaczęła się rozwijać również hortiterapia w Polsce, która zajmuje się tym dobroczynnym działaniem roślin przez kontakt z tymi roślinami na organizm człowieka. Mamy do czynienia z bardzo starą dziedziną, bo już Hipokrates, czyli ojciec medycyny, mówił o tym, że natura leczy. Medycyna także jest bardzo ważna, ale w którymś momencie człowiek tak bardzo chciał mieć dużo różnych środków leczniczych, że zapomniał o tej naturze, która naprawdę, faktycznie, rzeczywiście, to od niej się zaczęło, to prawdziwe uzdrawianie organizmu ludzkiego. Nie, zabyś zjadłem w niektórych krajach, to jest jako lekarstwo. Tak, dokładnie. W każdej roślinie znajdują się różnego rodzaju mikroelementy, substancje, które w odpowiednich proporcjach działają albo szkodliwie, czyli są na przykład trujące, ale jeśli tych takich, powiedzmy, trucizn mamy w odpowiedniej proporcji, tak jak wspomniałam, na tyle leczniczo działających, to one zatrzymują groźne działanie niektórych chorób. I mówimy dzisiaj o wiośnie i taką rośliną bardzo specyficzną i szczególną jest chociażby przebiśniek. Chyba wszyscy państwo... Chyba wszyscy państwo znacie przebiśniegi pierwsze, takie białe kwiatki, które wychodzą w ogródkach, a czasami... Tak, przebiśniegi. Nie, nie było. Albo też śnieżyce. Śnieżyce troszeczkę inaczej wyglądają, ale my zajmijmy się tymi ogrodowymi przebiśniegami, bo mówimy o hortiterapii, czyli ogrodoterapii. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w tych roślinach, w tych kwiatach znajdują się substancje, które są bardzo pomocne w leczeniu bardzo groźnej choroby Alzheimera. Mhm. Kochani, a ja mam takie pytanie. Moja ciocia chyba ma Alzheimera. To jest bardzo poważna choroba. Jeżeli można wspomóc jej leczenie w taki sposób, to bardzo pięknie. Ale ja mam do was pytanie. Panowie, Julku, czy kiedy ostatnio byliście na takim długim spacerze w parku albo w lesie? Nie. Ha! Kiedy? Umiecie policzyć? Tak mniej więcej zastanowić się? Najczęściej to byłem jak szedłem do lekarza. Bo tam trochę mam. A dawno temu chorowałeś? Takie małe, takie pole krokuszów, które były tak małe, że prawie niewidoczne. I mama mówiła, żebym stamtąd odszedł, bo jeszcze bym je zdeptał, były tak małe. A wiecie, dlaczego was o to pytam? Ano dlatego, że wy, wasi koledzy i koleżanki, zwłaszcza mieszkający w miastach, dużych miastach, macie niezwykle rzadko kontakt z przyrodą. Nie, ja mam obok siebie park. Ale wędrujesz po tym parku często? Ja chodzę po wodzie z tatą. Od czasu do czasu, ale myślę, że zbyt rzadko. Dlaczego to jest takie ważne, żeby tę przyrodę szanować z jednej strony, ale z drugiej strony czerpać z jej dobrodziejstwa? Ja bardzo proszę, to kolega niech odpowie. Bo spaliny są trujące i mogą nas zanieczyścić, a drzewa mają coś takiego w swoich liściach, że one to zgarniają do siebie. I oczyszczają powietrze. Tak. To są bardzo ważne właściwości wszystkich roślin, które nas otaczają. Ale życie blisko tych roślin ma dla nas ogromnie duże znaczenie, ponieważ nas tak naprawdę uwrażliwia. Coraz rzadziej młode osoby, takie właśnie jak wy, mają kontakt ze środowiskiem naturalnym. Poruszamy się w erze smartfonów przy bardzo gładkich powierzchniach. Ja nie mam smartfonów. Ale pewnie jakieś telefony, tutaj mamy klawiatury. Dotykamy coraz rzadziej takich różnych chropowatych powierzchni, które dostarczają nam rośliny, po prostu. Przyniosłam ze sobą, no właśnie, kto zgadnie, co to jest? No? Siano. No nie do końca, zobaczcie. Zobaczcie, dotknijcie bliżej. Tak? Mamy filiżankę, a z tej filiżanki wystają takie pędy jakby, które rzeczywiście wyglądają jak ścian. Już bliżej, to jest po prostu słoma. Coraz rzadziej mamy kontakt właśnie z takimi nie tylko roślinami, ale również zapachami. Jeżdżę do dziadka. A to się zdarza raz na rok? No właśnie, raz na rok. Państwo słyszą. Raz na rok, od czasu do czasu przechodząc przez park. To przychodzę do... Przyjeżdżam do dziadka i on tam ma pole i tam bardzo często przebywam obok słomy i krów. Albo biegam po lasach. No właśnie. I to jest ogromnie ważne. Biegać po lasach, najlepiej bosą nogą, bo wtedy mamy dostymulowanie naszego organizmu. I ktoś wpadł na taki świetny pomysł na Mazurach, czyli w tej części Polski, z której dzisiaj pani do nas przyjechała, aby założyć takie przedszkole, a w którym dzieci właściwie od rana do wieczora spędzają czas biegając po lesie. Tak. I to się świetnie sprawdza. I to są dzieci odporne, które nie chorują, które kochają przyrodę i które bardzo dobrze znają się na niej, rozumieją ją i ją szanują. Do rozmowy o naszej przyrodzie powrócimy już za moment. Nazbieraj mi marzeń na łące, uśmiechów poszukaj mi w lesie, oczach zapali się słońce, a wiatr wszystkie smutki zaniesie. Do gwiazd, gdzie z ptakami śpi nadzieja. Do gwiazd, gdzie się nigdy nic nie zmienia. Do miejsc, gdzie na szczęście się nie czeka. Do serc, które biją dla człowieka. Nadeślę ci ciszę z daleka, a z bliska przyniosę wspomnienia. Przepływa przez nas czasu rzeka i wszystko bez przerwy się zmienia. Jak czas na rękach ludzi, jak piach na morskiej plaży, jak świt, gdy ptaki obudzi. Jak ślad na twojej twarzy. Do gniazd, gdzie z ptakami śpi nadzieja. Do gwiazd, gdzie się nigdy nic nie zmienia. Do miejsc, gdzie na szczęście się nie czeka. Do serc, które biją dla człowieka. Do gwiazd. Do gwiazd. Do miejsc, gdzie na szczęście się nie czeka. To śpiewała Inga Lewandowska, Do gwiazd. No tak, my też lecimy trochę do gwiazd poprzez łąki, poprzez takie łąki, nabrzmiałe latem chyba, bo słychać tam jakieś bąki, pszczółki, tam się bardzo dużo dzieje na tej łące. Na wiosnę też się dużo dzieje, też mimo że jeszcze dzieje. Łąka dopiero zaczyna się zielenić. Mówiliśmy o przebiśniegach, więc warto poszukać tych przebiśniegów. Dawniej można było takie przebiśniegi odszukiwać w różnych miejscach, ale pamiętajmy też o tym, że są takie rośliny, które czasami z ogrodu uciekają do lasu. Jest piękna opowieść o mazurskich tulipanach dziko rosnących w lesie, z których nawet tworzono niezwykłe przepisy na tulipanowe napoje. Tulipan to w ogóle jest bardzo specyficzna roślina, która przywędrowała do nas aż z Turcji i płacono za nią ogromne bajońskie kwoty. Nawet potrafiła jedna taka cebulka kosztować 13 tysięcy guldenów. To jest równowartość dawniej kamienicy w Amsterdamie. Wiele fascynujących historii na przestrzeni wieków tworzyły zarówno ludzie, jak i rośliny, bo ta miłość i chęć posiadania tych roślin była ogromna. Więc zaczynając chociażby od tych tulipanów, które wędrowały sobie tak przez świat i były bardzo cennymi roślinami. Stokrotki, to na pewno wiecie, że są kwiaty bajeczne, z których możemy wróżyć z płatków. Sama nazwa wskazuje, że mają aż 100 tych płatków. Kocha, lubi, szanuje. Któż z nas nie wróżył sobie w taki sposób? A wy wróżyliście, panowie? Nie, wróżyłem z tych dmuchawców. O właśnie, z dmuchawców. Pani co Zofio, ale gdyby tutaj były dziewczynki, to by powiedziały tak wiele razy, bo jakoś tak się to układa, że panowie nie za bardzo chętnie wróżą. Ja tylko z tych mleców robię coś takiego. Tak. A czy w ogóle interesuje was przyroda, kwiaty, łąka? Tak. A co takiego ciekawego na tej łące można znaleźć? Ja tam kiedyś znalazłem... Jakoś szedłem na plan zabaw u dziadka, tylko drugiego. Tam była taka jedno pole niewyrżnięte, takie w środku miasta. No i tam na słupku była sarańca. Ach, to pewnie jakieś owady, tak? Ale ona była olbrzymia, taka jakaś. I ja szedłem kiedyś koło chodnika i koło ulicy. A koło chodnika była trawa i znalazłam czterolistną koniczynę. O właśnie. I tak wypowiadają ci dzieci z miasta i tam była trawa i to wielkie wydarzenie, no bo tej zieleni w mieście zbyt wiele nie ma. Ja niestety. A czterolistna kończyna, czyli kończyna, która przynosi szczęście. Ale i przyniosła kwiaty, ci szczęście? Znajdziesz u nich sześć, to przynoszą szczęście. Tak, na przykład kwiaty lilaka. Jeśli się znajdzie więcej tych płatków niż cztery, to też dawniej mówiono, że wtedy taka dziewczyna będzie mogła oczekiwać bardzo szczególnego, szczęśliwego zdarzenia. Tych opowieści o kwiatach i roślinach jest ogromnie dużo. One występują w piosenkach, pozwalają marzyć. Pani, tak, słucham. Jak się nazywają te żółte kwiaty? Nie żółte tulipan, tylko... Kaczeńce może? O to ci chodzi? Ja chyba wiem, o które kwiaty ci chodzi, Julku, ale nie przerywamy. Pani pięknie opowiada, ale skoro już to się stało, to ja chyba dokładnie zapytam o ten kwiat, który ci się teraz przypomniał. Najbardziej pachnący kwiat wiosny. Jak się nazywa? No to w takim razie niech to będzie takie pytanie, może adresowane do zagadkowych słuchaczy. Jak nazywa się najpiękniej i najbardziej intensywnie pachnący kwiat, który pojawia się na naszych skwerkach, w naszych ogródkach właśnie wiosną? Czerwony płaszczyk, czarne kropeczki. Ile kropeczek, tyle i latek. Cichutkie brzęczenie pary skrzydełek. Radośnie fruła z kwiatka na kwiatek. Słonko ją grzeje, wietrzyk ją muska. O łące. I choć to leniuszek niemiłosierny, wszyscy zazdroszczą płaszczyka biedronce. No ta pioseneczka to była piosenka o Biedronce. A o Biedronce była dlatego, że jesteśmy na łące. Dokładnie. A jesteśmy na łące i zapytujemy o to, który spośród wszystkich kwiatów świata, wiosennego, polskiego świata, najpiękniej i najbardziej intensywnie pachnie. Czy to dzwonił się do nas słuchacz? Zdaje się, że był przed momentem, ale w tej chwili jeszcze nie. Dobrze, to poczekajmy z odpowiedzią na naszego zagadkowego słuchacza. A teraz może spróbujmy zmierzyć się z piękną legendą o barwinku, o magicznej roślinie, która wskazuje drogę, zapomnianą drogę do domu. Jak to kwiat może wskazywać zapomnianą drogę do domu? To ci niespodzianka, prawda? Mi się raz śniło, że byłem w domu i się zagubiłem. Ale nie znalazłem barwinka. A no właśnie. A barwinek to jest piękna roślina okrywowa, ponieważ ja do państwa przyjechałam z Mazur, mieszkam w Mrągowie, tam prowadzimy zajęcia, warsztaty związane z hortiterapią i opowiadamy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym naszej mazurskiej krainy. W dawnych czasach sadzono taki barwinek, najczęściej przy mazurskich siedliskach. To jest roślinka, która wypuszcza pędy nawet około dwumetrowe. I nawet jeśli dzisiaj już takich siedlisk nie ma, to pozostał tam barwinek. Bardzo często prowadzi on właśnie taką subtelną ścieżką, niczym nitka z kłębuszka wełny do tajemniczego miejsca, w którym dawniej kwitło życie. Takich roślin wokół mazurskich siedlisk było ogromnie dużo. Wspomniany przeze mnie lilak, popularnie zwany bzem. To oczywiście konwalie, śnieżyce, to również te przebiśniegi, o których mówiliśmy, no i krokusy. Wiele takich roślin do dzisiejszego dnia pozostało i sobie funkcjonuje w tych zapomnianych miejscach, ale obiecałam wam, że opowiem jeszcze o jakiejś roślinie, która będzie miała bardzo dramatyczną historię. Są takie rośliny, ale pamiętajcie. Ale zanim, jeśli mogę, bardzo przepraszam, ponieważ dodzwonił się do nas zagadkowy słuchacz. Tym razem się udało. Witamy serdecznie, Przemku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty chcesz odpowiedzieć na pytanie, któryż to kwiat jest najbardziej pachnącym wiosennym naszym kwiatem? Krokus. Czy to jest krokus? Nie. Niestety nie. No, a może jakoś pocieszymy Przemka? Z tym krokusem to też jest całkiem miła odpowiedź, ponieważ taką ciekawostkę mogę na pocieszenie specjalnie dla przekazać. Tak, że z krokusów, szczególnie z szafranów, wykonuje się bardzo taką ciekawą przyprawę, która zabarwia na żółto zarówno właśnie, zarówno różnego rodzaju potrawy. I ciekawostką jest to, iż żeby uzyskać 1 kg tej przyprawy szafranu, należy zużyć 150 tysięcy kwiatów. I dzięki Przemkowi ta historia pojawiła się w zagadkowym studiu. Przemku, dziękujemy ci serdecznie. Nie ma za co. Pozdrawiamy, zostań z nami. Może małą podpowiedź właśnie, i poszukajmy odpowiedzi na to pytanie. Najbardziej pachnący wiosenny kwiat. To może zróbmy... O dobrze, to bardzo proszę o taką podpowiedź. Małą podpowiedź. Mogą to być dwa kwiaty, bo one tak naprawdę dwa rodzaje kwiatów pachną najbardziej. Mhm. Jeden z tych kwiatów ma dużą szyszkę. Na pewno można już te kwiaty zobaczyć w domu i w ogrodzie. Często pojawiają się jeszcze przy okazji babcinych imienin. Pamiętajcie o tym. Dużą szyszkę, o jakie tak, miny zdziwione, tak. Julek. Mogą to być również kwiaty, które są żółte albo lekko również takie białe. Tutaj tulipan. No nie do końca, ale pozostawmy tulipan tę zagadkę. Aloes. Pozostawmy tę zagadkę słuchaczom, bo oni na pewno wiedzą. Nie, ja myślę sobie, że spróbujmy jednak odpowiedzieć na to pytanie, bo już było tyle razy zadawane. To spróbujmy w ten sposób. Pierwsza litera N. Druga litera A. Narcyz. Bardzo dobrze. To jest jeden z naszych wytypowanych kwiatów. I ten może drugi, być pierwsza jeszcze... litera H. Samo H. Druga litera I. To będzie trudniejsze. Hiacynt. No brawo, Julku. Świetnie. To na koniec może jeszcze historia. No, obiecałam tą krwawą historię. O, zaczynam się bać, ale bardzo proszę. Wiecie na pewno, że są takie rośliny, które nazywamy rosiczkami. To są rośliny, które często polują po prostu na owady. Te owady rozpuszczają, spożywają, możemy tak powiedzieć. Więc świat roślin... Ale w Polsce ich nie ma. Występują na Mazurach, nawet naturalnych stanowiskach. Można znaleźć takie rośliny. Ja znam takie kwiaty, które mają zęby. No, jeśli chodzi o zęby, to trzeba by było się przyjrzeć dokładnie tym roślinom, a myślę, że w Warszawie, że w Warszawie możecie takie rośliny zobaczyć w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ja tam byłem, no i były takie. Dokładnie. Jak dotknąłem jej buzi, to już mnie chapnęła. No chyba nie, chyba aż tak dokładnie za palec to nie, ale jeśli owad usiądzie na kilku tej rośliny, to wtedy dzieją się bardzo tajemnicze rzeczy. A ja tak na zakończenie zupełnie chciałam zapytać, no i pan tak skąd ta wielka pasja? Skąd ta wielka pasja w pani? Bo jak pani opowiada o tych roślinach, to śmieją się pani oczy i widać, że to jest pani świat. Dlaczego to jest takie ważne, żeby być blisko tego świata i co zrobić, żeby pokochać ten świat? Urodziłam się na Mazurach, w Mrągowie. Jestem z wykształcenia historykiem, archiwistą i zawsze moją ogromną pasją były opowieści o etnobotanice. To są relacje między człowiekiem, kulturą, środowiskiem, kulinariami, tymi wszystkimi opowieściami, które wzbogacają nas. Pamiętajmy o tym, że z ogrodów wyszliśmy, do tych ogrodów wrócimy. Najstarszą księgą świata jest Biblia i tym rajem utraconym zawsze dla nas, dla ludzi, jest po prostu ogród. Dusza tęskni do ogrodu i w tym ogrodzie się również odnawia. Taka jest moja filozofia życia. Być bliżej natury, bliżej człowieka, bliżej świata i stąd zainteresowałam się 10 lat temu dokładnie hortiterapią. Hortiterapeutka pani Zofia Wojciechowska, która przybyła do zagadkowego studia wprost z przepięknych polskich pachnących, jak jeszcze można określić te Mazury? Naturalnych oczywiście. Naturalnych. Mazur, bardzo dziękuję. A to Polska, spalin to już? Jeśli pójdziesz o świcie do lasu, usłyszysz ptaki i mijanie czasu. Twoje serduszko jest jak szelest liści, mówi o życiu i o życiu myśli. Idź i pamiętaj, kochaj.